सामवेद ऐन्द्र पर्व द्वितीय अध्याय तद्वसुते से लेकर ना शाक ने पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे स्तुति करने योग्य तो सर्वपूज्य श्रद्धा वर्तमान तथा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए वेदवाणी की प्रशंसा के समान अपने कल्याणकारी स्तोत्र का गान कर। यस्ते नूनम से लेकर मदे मदे दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे असंख्य ज्ञान वाले ईश्वर अत्यंत यशृदि जो तेरे आनंद हैं उन आनंद से हमें उपासना में आनंदित कर। गाव उप से लेकर हिरण्यया तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊंचे नीचे सभी स्थानों पर पड़ती हैं, पृथ्वी यज्ञ का स्वरूप देने वाली है, उनके दोनों सिरे चमकीले हैं। अर्मश्वाय गायत से लेकर धामने चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे उत्तम श्रेणी के मनुष्य ईश्वर की व्यापकता उसकी शक्ति और उसके स्वरूप का गुणगान कर। तमिंद्रम से लेकर भुवत पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम महान अज्ञान का नाश करने के लिए ईश्वर की महिमा का गान करते हैं, वे हमारी कामनाओं को पूर्ण करता है, वे हमें धन दे। तो मिंद्र से लेकर वृषदशी छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सुखों की वर्षा करने वाले ईश्वर तो बल तेज और धैर्य से प्रसिद्ध है, तो सदा विद्यमान रहता हुआ हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला ही है। यज्ञ इंद्रम से लेकर दिवी सातवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यज्ञ परमेश्वर ने सूर्य को बढ़ाया जो कि आकाश में संबंध करता हुआ भूमि को घुमाता है। यद इंद्राहम यथा से लेकर स्यात् आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ईश्वर जैसे तो सारे ऐश्वर्य का एक ही अधिष्ठाता है, ऐसे ही यदि मैं भी हो जाऊं तो मेरी स्तुति करने वाला का आदि धन से युक्त हो जाए। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे स्तुति करने वालों धन के लिए और सूर पुत्र की प्राप्ति के लिए बार बार स्तुति करने योग्य आनंद स्वरूप ईश्वर की ही शरण में जाओ। इदम वसो से लेकर ते दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे सबको बसाने वाले परमेश्वर तो संसार में उत्पन्न होने वाले सोम को पूर्ण और पर्याप्त रूप से पिला। हे निर्भय हम अपने सर्वस्व को तुझ में समर्पण करते हैं। पहली दृष्टि समाप्त। उद्धवी से लेकर सूर्य पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्व प्रेरक ईश्वर विख्यात धनी याचकों की मांग पूरी करने वाले मनुष्य मात्र के हित चिंतक और उदार पुरुष को तो अवश्य उन्नत करता है। यद्य कच्छ से लेकर तवशे दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे सबको प्रेरणा देने वाले, हे ज्ञान के नाश करने वाले ईश्वर, जो कुछ भी उत्पन्न दिखाई देता है वे सब तेरे ही अधीन है। या आन्यत परावत से लेकर युवा सखा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो ईश्वर ज्ञान के कारण दूर भटकने वाले मनुष्यों को अपनी उत्तम नीति से समीपवर्ती कर लेता है, वे हमारा अजर मित्र है। मां न से लेकर वनेम तत् चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर जिससे कि कोई भी वीर पुरुष रात या दिन में हमारे सन्मुख की दिशाओं पर नियंत्रण ना कर सके, अर्थात हम जिधर चाहें चल सकें, हमारा आगा कोई नहीं रोक सके, इस कारण हम तेरे से योग कराने वाली भावना के साथ तेरी भक्ति करते हैं। ऐन्द्र सांसी से लेकर भरा पांचवा श्लोक जिसके भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर निरंतर भोग करने योग्य जिससे हम शत्रु पर विजय पा सकें तथा उसके आक्रमण का सामना कर सकें और जो हमको सदा उन्नत कर सके, ऐसे धन के द्वारा हमारी रक्षा के लिए हमें पूर्ण कर। इंद्रम व्यम महाधन से लेकर वज्रिनम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम छोटे या बड़े संग्रामों में सहायक अज्ञानों के नाश करने वाले परमेश्वर को पुकारते हैं। अपिवत कद्रो से लेकर पोष्यम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बुरी भली गतियों वाला जीव संसार का उपभोग करता है तथा आयु की वृद्धि के लिए पुरुषार्थ को ग्रहण करता है। वयम इंद्रम से लेकर नौ वसो आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सुख के वर्षक इंद्र, तुम्हारी कामना करने वाले हम लोग नमस्कार करते हैं, तो हमारे इस संसार की सभी वस्तुओं को जानता है। आधा ये से लेकर युवा सखा नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिसका अजर परमेश्वर सखा है और जो आत्मा में इसे ध्याते हैं वे अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते हैं। भिंदी विश्वा अप से लेकर तदा भर दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे इंद्र, तो समस्त द्वेष की भावनाओं को नष्ट कर तथा मिटा समस्त विघ्न बाधाओं को, जो स्पर्णीय इच्छा करने के योग्य धन है वे हमें प्रदान कर। दूसरी दृष्टि समाप्त। इहेव श्रीन्व से लेकर मुंजते पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दूसरी जगह लोग जो कुछ बोलते हैं वे यहाँ ही कान के पास के समान सुनाई पड़ता है। इससे मालूम होता है कि वाणी इन पवनों के अधिकार में है। ये शब्द एक अद्भुत मार्ग सिद्ध करता है। इमा उत्वा से लेकर यथा पशुम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ईश्वर, जैसे पशुपालक अपने उपकार के लिए पशु को देखता है, ऐसे ही तुम्हारे मित्र ऐश्वर्यशाली लोग तुमको विशेष रुचि से देखते हैं। समस्यमन्यवे से लेकर सिंधव तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार नदियां समुद्र की तरफ झुकती हैं, इसी प्रकार सारे मनुष्य मन या ज्ञान के लिए परमेश्वर की तरफ झुकते हैं। देवानाम देवो महत से लेकर मूर्ते चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हमारे लिए सुख की वृष्टि करने वाले ईश्वर, सूर्य विद्वान आदि देवों का जो महान संरक्षण है, उसे हम अपनी रक्षा के लिए सदा स्वीकार करते हैं। सोमानम से लेकर ओशिज पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे वेदवाणियों के स्वामी परमेश्वर, जो मैं धावी का पुत्र है, ऐसे विज्ञान के प्रकाशक पुरुष को समस्त सृष्टि विद्या का ज्ञाता बना। बोधन मना इदस्तु नो से लेकर आशीषम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अज्ञान का नाश करने वाला आनंद स्वरूप और शक्तिमान ईश्वर हमारी स्तुति सुनता है और अभिप्राय को जानता है। अध्यानो देवा संविता से लेकर सोव सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सबके उत्पादक देव ईश्वर, आप हमको संतान युक्त संपत्ति दें और क्लेश को दूर करें। क्वा ऐस्य से लेकर सर्प्यति आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विराट रूप और महान शक्तिशाली परमेश्वर कहाँ है, अर्थात सर्वत्र है। उसकी भली भांति उपासना कौन कर सकता है, चारों वेदों का ज्ञाता पुरुष। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परतों की गुफाओं में और नदियों के संगम पर विशेष कर्म अर्थात योग अभ्यास करने से मनुष्य ज्ञानी बनता है। प्रस्मराजम से लेकर महिष्ठम दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे मनुष्य, मनुष्य मात्र के सम्राट स्तुति करने के योग्य ईश्वर की वेद मंत्रों से उत्तम स्तुति करो। ये मनुष्य भाव को नियम में रखता है और उसका दान महान है और वह सबको सुपथ पर चलाता है। तीसरी दृष्टि समाप्त। अपादु से लेकर यवाशिरा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, व्यवहारिक परमार्थिक सुख की प्राप्ति कराने वाला राजा उत्तम शक्तिशाली तथा संसार यज्ञ के होता परमेश्वर के लिए हुए यव आदि से युक्त अन्न आदि पदार्थों की रक्षा उपभोग करता है। इमा उत्वा से लेकर न धेन्व दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, सबके निवास दाता, जैसे दूध देने वाली गाय बछड़े के पास जाती हैं, वैसी ही ये हमारी स्तुतियां सब प्रकार से बारंबार तेरी शरण में पहुंचती हैं। अत्रा से लेकर गृह तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इस चंद्रमंडल में सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, हे मनुष्यो ऐसा जानो, यदिंद्रो से लेकर भूत सचा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पूरी वर्षा करने वाला सूर्य गति करने वाली पृथ्वी पर जलों को बरसाता है, उसमें वायु सहायक होता है। गोर्ध्यंती से लेकर रथा नाम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इंद्र आदि द्वारा की हुई वृष्टि को अन्न आदि की दाता, सूर्य आदि की साथी, रथ आदि यानों को धारण करने वाली पृथ्वी माता पान करती है अथवा ग्रहण करती है। उपनो हरि भी से लेकर सुतम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे आनंदों के स्वामी परमेश्वर, अपने विद्वानों के उपदेशों से अत्यंत ज्ञान तथा सूर्य अग्नि आदि द्वारा उत्पन्न भोग को हमें प्राप्त करा। इष्टाहुत्रा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यज्ञ में विद्वान जन तेज से परिपूर्ण ईश्वर का उच्चारण करते हुए इष्टाहुतियों को छोड़ते हैं। अहमिद्धिज से लेकर इवाजनी आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं परमेश्वर द्यूलोक तथा अग्नि या संसारिक नियम के पूर्व ज्ञान को धारण करता हूँ, मैं ही सूर्य के समान ज्ञान के प्रकाश को पैदा करता हूँ। रेवतीर्ण से लेकर यभीर मदयम नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर के प्रसन्न होने पर हमारे पास धन अन्न बल की वस्तुएं होती हैं जिससे हम सुखी होते हैं। सोमा पूषा चय से लेकर रथ्योहिता दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, समस्त देवों के मध्य में ईश्वर और जीव दोनों जानते हैं अर्थात ज्ञान रखते हैं, ये दोनों सम विषय मार्ग में हितकारी हैं। चौथी दृष्टि समाप्त। पांतमान वो से लेकर चर्चनी नाम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे मनुष्यो, तुम लोग अन्न के रक्षक अनंत शक्ति और अनंत ज्ञान वाले तथा मनुष्यों के पूज्य ईश्वर का गुणगान करो। प्र व इंद्राय से लेके सोम पावने दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मित्रों, जो ईश्वर मनुष्य की आत्मा में व्यापक है तथा आनंद का स्तोत्र है उसका मीठे स्वर से गान करो। वयुमु त्वा से लेकर जर्यंते तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, केवल तेरे ही भक्त, तेरी ही कामना करने वाले और परस्पर मित्र हम लोग तेरी स्तुति करते हैं। बुद्धिमान लोग भी वेद मंत्रों से तेरी ही स्तुति करते हैं। इंद्राय मद्वने सुतम से लेकर कारवा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कर्मयोगी पुरुष पूज्य परमेश्वर की स्तुति करें, हमारी वाणियां सुख गुण वाले जीव के लिए संसार का वर्णन करें। अत्यंत इंद्र सोमो से लेकर द्रवापिब पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीवात्मन, तेरे लिए ये सोम पवित्र भोज्य पदार्थ संसार में उत्पन्न किया गया है, तू इसे प्राप्त कर और इसका उपभोग कर। स्वरूप से लेकर ध्यवि छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, गो दोहने वाले के लिए गाय के समान सुंदर रूपों को बनाने वाले परमेश्वर की हम प्रतिदिन स्तुति करते हैं। अभी त्वा वृषभा से लेकर मदम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे धर्म में प्रकाशमान जीवो, तुम्हारे भोग के लिए संसार में सोम आदि भोग वस्तु उत्पन्न करता हूँ, तुम उसका भोग करो और आनंद प्राप्त करो। यह इंद्र से लेकर त्वमी शिशे आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे जीव, जो सोमरस तेरे लिए ग्रह नामक पात्रों में तैयार करके चमस नामक पात्रों में रखा हुआ है, तो इसका स्वामी है, इसलिए तो इसका पान कर। योगे योगे से लेकर इंद्रमूर्ति नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परस्पर मित्र हम लोग समय समय पर प्रत्येक संग्राम आदि समयों के अवसर पर अपनी रक्षा के लिए अति बलवान ईश्वर की स्तुति करते हैं। आत्वेता नी से लेकर स्तोमवाहस दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे स्तुति की धारा बहाने वाले मित्रों, आओ अवश्य आओ, ईश्वर के सन्मुख बैठो तथा उनके गुणगान करो। पांचवी दस्ती समाप्त। इदम से लेकर गिरवन पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे प्रार्थना के योग्य धनी के स्वामी परमेश्वर, ये संसार तेरे ओज से रचा गया है, तो इसकी रक्षा करता है। महा इंद्र पुरस्थ से लेकर प्रथिना शव दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ईश्वर महान है, उसकी महिमा हमारे सामने है, द्युलोक के समान विस्तृत बल उस न्यायकारी के लिए ही है। आतूना इंद्र से लेकर दक्षिणेन जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे लंबे बाहों वाले राजन, तो अन्नादि युक्त प्रशंसाओं के योग्य और ग्रहण के योग्य धन को हमें देने के लिए दाहिने हाथ से ग्रहण कर। अभिप्र से लेकर सतपतिम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य यथावत जानने के लिए विद और सज्जनों के पालक सत्य के प्रेरक ईश्वर की स्तुति कर। क्या निश्चित चित्र से लेकर वृता पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर अद्भुत और सदा उन्नति देने वाला, तो सुख में रक्षा और बुद्धि से युक्त होकर हमारा सखा होता है। त्यमु वा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यो सदा सत्य से विजय करने वाले, तुम सब की वाणियों में व्याप्त परमेश्वर को रक्षा के लिए स्वीकार करो। सद सस्पति से लेकर सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं लोकों के स्वामी अद्भुत प्रिय जीव के कमनीय प्रभु परमेश्वर से भक्ति में बुद्धि की याचना करता हूँ। ये ते पंथा से लेकर नौ भुआ आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर तेरे उन मार्गों के द्वारा जिनसे कि तू वायु को प्रेरणा देता है, भूमिस्त मनुष्य लोग भी शब्द संतान को सुनते हैं। भद्रम भद्रम ना आ से लेकर ना नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे अनंत ज्ञान वाले ईश्वर, तुम जिससे हम लोगों को सुखी करते हो, एकमात्र कल्याण करने वाले अन्न और बल को हमें दो। अस्ति सोमो से लेकर अश्विना दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान जीव, ये संसार उत्पन्न किया हुआ है, प्रकाशात्मक याज्ञिक तथा विद्वान और उपदेशक सभी इसका उपभोग करें। छठी दस्ती समाप्त। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञान से युक्त कर्म की चार करने वाली बुद्धियां तथा उत्तम बल को चाहने वाले लोग निमित कारण परमेश्वर की उपासना करते हैं, न कि देवा से। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुषो, हम ना तो किसी की हिंसा करते हैं और ना किसी को पथ भ्रष्ट करते हैं, अपितु जैसा वेद कहता है उसी के अनुसार आचरण करते हैं। दोषो आघात से लेकर सवितारम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे साम गायक प्रकाश में ज्ञान वाले अथर्वेदज्ञ, जब रात्रि आवे तो अर्थात संध्या समय में तुम सर्वश्रेष्ठा परमेश्वर की स्तुति करो। ऐशो उषा से लेकर बृहत चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य की प्यारी अद्भुत ये उषा अंधकार का नाश कर रही है, हे अध्यापक और उपदेशक, तुम परमेश्वर की स्तुति करो। इंद्रोवधीचो से लेकर नवतीर्ण पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य जिसके सामने कोई नहीं ठहर सकता, वह सूर्य वायु मेघों को इस प्रकार छिन्न भिन्न करता है जैसे नव संख्या 90 को करती है। इंद्रे ही छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ईश्वर हमें प्राप्त हो, तू महान और हमारे सब अभीष्ट फलों का दाता है, तू अन्न आदि सब पदार्थों के सारे सामानों से हमें आनंद देता है। आ तू ना इंद्र सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पापनाशक परमेश्वर, महान तो हमें प्राप्त हो, महान रक्षाओं से हमारी रक्षा कर। ओजस तदस्य से लेकर रोजसी आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वह बल प्रत्यक्ष चमक रहा है जिससे यह चरमवत ध्रुव और पृथ्वी को फैलाता तथा समेटता है। अयमुते समतसी से लेकर ओह से नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तुम्हारी प्रजा ये जीव गर्भ धारण करने वाली कबूतरी को कबूतर के समान, भोगों को गर्भ में धारण करने वाली प्रकृति को बार बार प्राप्त होता है, इस कारण शिक्षा वचनों को नहीं सुनता। वात आवातु से लेकर तारी शत दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, वायु हमारे फेफड़ों के लिए सुख तथा शांति देने वाली औषधि बने, वे हमारी आयु को भी बढ़ावे। सातवीं दृष्टि समाप्त। यम रक्षन्ति से लेकर दम दभ्यते जना पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे मनुष्यो, हितेशी परमेश्वर, न्यायकारी राजा और उत्तम ज्ञानी पुरुष, जिस मनुष्य की रक्षा करते हैं कोई उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। गव्यो शो नो से लेकर महो नाम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीव, तो पहले के समान ही अब उत्तम इंद्रियां, मन, शरीर और महान धनों को प्राप्ति की इच्छा से परमेश्वर की प्रार्थना कर। इमास्त इंद्र से लेकर पिप्यूषी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, तेरी रची हुई सूर्य की किरणें दही के समान स्वच्छ जल को बरसाती हैं। ये किरणें जल से पृथ्वी की फसल को पुष्ट करके बढ़ाती हैं। आया धिया चै से लेकर आ भुआ चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे अनेकों नाम वाले और सर्व उपास्य परमेश्वर, तू वेद ज्ञान से युक्त सृष्टि क्रम के साथ सब उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान है, अतः उपास्य है। पावका ना से लेकर धिया वसु पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, हमारी वेदवाणी हृदय को पवित्र करने वाली, अन्न से बलवती और अपनी योग्यता से संसार को वश में करने वाली हो, वह परोपकार का उपदेश करे। का इमम से लेकर वसुन्या भरत छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कर्म बंधन में बंधी हुई मनुष्य प्रजाओं में वर्तमान जीव को भोग्य पदार्थ से कौन तृप्त करता है, वह परमेश्वर जो कि हमें अन्न धान्य से पूर्ण करता है। आ या ही सुषुमा ही से लेकर सदो मम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, तू प्राप्त हो, हम तेरे इस ज्ञान को धारण करते हैं, तो रक्षा कर, हे प्रभु, तो हमारे हृदय आकाश में स्थित हो। मही से लेकर वरुणस्य आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, मित्र, न्यायकारी और हितेशी, इन तीनों की रक्षा हमारे लिए तेजस्वी, किसी से न दबने वाली और महान हो। त्वावत पुरुवसों से लेकर स्थार हरि नाम नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे सकल संपदाओं के स्वामिन, उपास्य तथा सर्व मनुष्यों के अधिष्ठाता परमेश्वर, हम तेरे द्वारा रक्षित हैं। आठवीं दस्ती समाप्त। उत्वावदंतु सोमा से लेकर जही पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, उत्तम विद्वान जन स्तुतियों से तुझे प्रसन्न करें, हे मेघादि के स्वामी, तू उन्हें सिद्धि दे, हे भगवान, वेद विरोधियों के विरोध भाव को दूर कर। गिरवन पाही ना दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे स्तुत्य परमेश्वर, हमारे संपादित ज्ञान की रक्षा कर, तो ज्ञान की धाराओं से प्राप्त किया जाता है, हे परमेश्वर, हमारा यश तुम्हारा ही दिया हुआ है। सदा वा इंद्र से लेकर शूर इंद्र तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, ईश्वर प्रेम से तुम लोगों को सदा अपने समीप ही देखता है, वे तेज स्वरूप तथा ध्यान करने योग्य एम ऐश्वर्यवान है, वे हमारा देव है। आत्वा से लेकर रिच्यते चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ईश्वर, जैसे छोटी नदियां समुद्र में पहुंचती हैं, ऐसे ही उपासना करने वाले तेरी शरण में पहुंचे। हे ईश्वर, तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। इंद्रमेव गाथिनो से लेकर वानीर नुशर पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, साम के गाने वाले उद्गाता लोग ब्रीज साम से ईश्वर ही की स्तुति करते हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं से तथा यजुर्वेद के मंत्रों से भी ईश्वर ही के गुण गाते हैं। इंद्र इशे दधातो से लेकर वाजिनम छठा श्लोक जिसका भावार्थ है, हे बलवान ईश्वर, हमें अन्न अन्य संपत्ति और शक्तिशाली बुद्धिमान पुत्र भी देवें। इंद्रो अंग से लेकर विचर्षणी सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बलवान ईश्वर, परमेश्वर महान भय को भी भयभीत करता है और दूर करता है, क्योंकि वह नित्य और सर्वद्रष्टा है। इमा उत्वा से लेकर धेनवा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उपास्य देव ईश्वर, जैसे दूध देने वाली गाय अपने बछड़े के समीप पहुंचती हैं, ऐसे ही ये हमारी स्तुतियां प्रत्येक उत्तम भावना के समय में तेरे ही समीप पहुंचती हैं। इंद्रा तों पूछना से लेकर वाज सातवें नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इस हम पालन पोषण करने वाले ईश्वर को अपनी मैत्री कल्याण और उत्तम संपत्ति के लिए पुकारते हैं, ना कि इंद्र से लेकर यथा तोम दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पापनाशक ईश्वर, तुमसे श्रेष्ठ और महान कोई नहीं है, हे नाथ, तू जैसा है वैसा दूसरा कोई नहीं है। नमी दस्ती समाप्त तरनी वो जनन नाम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यो, ईश्वर सबको तारने वाला है, वे अन्न तथा गोधन का समान रूप से रक्षक है, मैं उसकी स्तुति करता हूँ। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ईश्वर, मैं स्तुति करता हूँ, हमारी ये प्रेम पूर्ण स्तुतियाँ तेरी शरण में पहुँचे, तो कामनाओं को सफल करने वाला है, तो सबका स्वामी है। सुनीथो धा सा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिसकी परमेश्वर विद्वान और ध्रुव न करने वाले मित्र रक्षा करते हैं, वे मनुष्य प्रशंसनीय है। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, तू हमें वह बहुमूल्य संपत्ति दे जो बाल में सब तथा परतों के अंदर विद्यमान है और जिसकी सब कामना करते हैं। श्रुतम वो से लेकर रात से मह पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे लोगो, तुम मनुष्यों के महान धन की प्राप्ति के लिए मैं शत्रु नाशक उत्तम बल तुम्हें प्राप्त हो ऐसा चाहता हूँ। अर्ता इंद्र श्रव से लेकर प्रेम ने छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वशक्ति मन बलवान परमेश्वर, तुझको चाहने वाले हम लोग तुम्हारे यशोगान के लिए भली प्रकार उपस्थित होते हैं, समाधि में भी उपस्थित होते हैं। धानावंतम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ईश्वर, प्रतिदिन उत्तम पदार्थों से यज्ञ करने वाले मनुष्य तेरे प्रेम के पात्र हों। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे जीव, तुम कर्म योग के साधन के द्वारा स्पर्धा करने वाली सारी चित्त की वृत्तियों को वश में कर लेते हो, तो मन के स्वयं वश में हो जाने पर काम को भी वश में कर लेते हो। इमेता इंद्र सोमा से लेकर प्रभु वसु नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पर्याप्त संपत्ति वाले जीवात्मन, तेरे लिए ये योग्य पदार्थ तैयार है और जो तू तैयार होने वाले हैं उन सब से तू प्रसन्न हो। तो भ्यम सुतास सोमा से लेकर इंद्र मृडेय दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, तेरी उपासना के लिए भक्त जन उपस्थित हैं, आसन बिछा हुआ है, तो स्तुति करने वालों को सुखी कर। दशमी दस्ति समाप्त आवा इंद्र से लेकर इंद्र भई पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे मनुष्य, तुम लोगों में अनेक प्रकार के कर्म करने वाले महान आत्मा को ज्ञान से पुष्ट करता हूं, जैसे अन्न चाहने वाले किसान जल से खेत सींचते हैं। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू सैकड़ों अथवा सहस्त्रों प्रकार के धन देने वाले विज्ञान के साथ हमें प्राप्त हो। आबंधम से लेकर श्रुणिवरे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शस्त्र विद्या में चतुर योद्धा शस्त्र हाथ में लेकर माता से पूछे कि कौन कौन देशद्रोही सुने जाते हैं। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे वीर, आप प्रशंसा के योग्य विशाल बुझाव वाले और संग्राम के साधन तैयार करने वाले हैं, हम आपको अपने पालन और प्रजा की रक्षा के लिए पुकारते हैं। ऋजु नीति नौ वर्णों से लेकर सज्जोषा पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर प्रीति युक्त विद्वान मित्र और राजा विद्वानों द्वारा सरल रीति से हमें रास्ते पर ले चलते हैं। दुरादि हेव से लेकर तन छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब अरुण रूप वाला सूर्य पदार्थों को प्रकाशित करता है तो दूर रहते हुए भी समीप मालूम पड़ता है, ऐसे ही परमेश्वर अज्ञानियों की अपेक्षा दूर रहते हुए भी व्यापकता से समीप वर्तमान के समान ज्ञान का प्रकाश करता है। आनो मित्रा वर्णा से लेकर सुकृत सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उत्तम ज्ञान वाले परमेश्वर और विद्वान, जल से भूमि के समान ज्ञान से लोगों को सींच दो। उदुते सुनो से लेकर यातवे आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शब्द को सुनाने वाली वायुएं प्रत्येक दिशा में जाने के लिए अपने व्यापार में वैसे ही गतिमान हो जाती हैं जैसे बालक घुटने के बल पर चलता हुआ चारों तरफ दौड़ता है। इदम विष्णुर्वी चक्र में से लेकर पांच सले नौवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर ने इस जगत को विविध प्रकार से रचा है, उसने समस्त वस्तु जात को पृथ्वी अंतरिक्ष तथा ध्यो इन तीनों लोकों में स्थापित किया है, इसका मुख्य पद व्यापकता आकाश में छिपी हुई है। ग्यारहवीं दस्ती समाप्त। अति ही से लेकर सतम पे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे राजन, क्रोध से वस्तु तैयार करने वाले को परे करो, जो शांत स्वभाव से तैयार करे उसे समीप रखो और उसके लिए पदार्थ को स्वीकार करो। कदु परचेत से महे वचो से लेकर वर्धनम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सर्वज्ञ महान देव ईश्वर की थोड़ी भी स्तुति की जाए तो वही स्तुति करने वाले की उन्नति का कारण बन जाती है। उक्तम चैन्ना से लेकर गिमानम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब धनों का स्वामी परमेश्वर अविद्वान के कहे गए स्तोत्र तथा गाये हुए साम को नहीं जानता, ऐसा नहीं अपितु जानता है। इंद्र से लेकर सका चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ईश्वर स्तोत्रों से अत्यंत स्तुति करने के योग्य है, वह बलों का स्वामी है, वह प्रकाश स्वरूप पर प्राणी मात्र का मित्र है। आ से लेकर युव जानी पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, तो उसी प्रकार से हमें अपने समीप कर तथा ज्ञान वालों के द्वारा हमारे ज्ञान को लज्जित मत होने दे, वैसा कि एक सदाचारी पति अपनी पत्नी को समीप करता है तथा लज्जा का विषय नहीं बनने देता। कदा वसो स्तोत्रम से लेकर वाताप्याय छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्यवान राजन, जब कभी जल वृष्टि रुक जावे तथा वेद प्रेमी महान प्रजा वर्ग को जल प्रदान करने के लिए नहर बनवाओ। ब्राह्मण इंद्र राक्षा से लेकर सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीवात्मन, तो आराधना करने वाले ब्रह्मवेता के संपर्क से ऋतुओं के अनुसार सोम आदि पदार्थों का उपभोग कर। व्यम धाते अपि से लेकर सोमपा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मंत्रों से स्तुति करने योग्य ऐश्वर्यशाली पदार्थों के रक्षक ईश्वर, हम भी तेरी ही स्तुति करने वाले हैं, तू हमें तृप्त कर। इंद्र प्रक्षो से लेकर पोष्यम नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब संग्रामों के समय में हमारे शरीरों में सुख और बल दे, हे ओजस्वी, तू सदा जीतने वाला है। एवा से लेकर मना दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ईश्वर, वीर पुरुष तेरे प्यारे होते हैं, तो शक्तिमान और नित्य है, तेरा ज्ञान चिंतन करने के योग्य है। बारहवीं दस्ती समाप्त।